Yesu alobaki nanaki natike libino kimya nanga natike libino yango lokola mokili te bondi melanga Yesu alobaki Yesu azali nzambe.